حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلى الله على نور كزوشد نورها فيدا زمين از حب او ساكن فلق در عشقه شيدا محمد احمد و محمود که ویرا خالقش بسطود غزو شد بود هر موجود وزو شد دیده بینا. درود بخوانیم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. سروران گرامی، خداوند جل و علا شانه شکر گزاریم که از میان مخلوقات فراوان و متعددی که الله رب العالمین پیدا فرمایند ماری من و شمایی جزء اشرفترین کاملترین مخلوقات قرار داد، انسان بنی آدم، و از میان امتها ملتها گوناگون امت و کلمه گویان لا اله الا الله محمد رسول الله بهترین امت، سید الانبیاء والمرسلین حضرت نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم امتی قرار داد. پیامبری که آخرین پیام رسان الله، آخرین رابط اهل زمین با اهل آسمان، نبی صلح و امنیت، رسول رحمت و مهربانی و شفقت، رؤوف و رحیم، بشیر و نذیر در یک زمان، رحمت للعالمین قرار داد. سروران گرامی، صفت رحمان خاصه الله جل جلاله این، اما صفت رؤوف و رحیم، خیلی مهربان، خیلی بیش از اندازه دلسوز، الله رب العالمین براوت بیان کتا در کلام زیبای و شیرین قرآن کریم، کتاب حکمت، کتاب دانائی، کتاب تدبیر و هوشیاری، آن کتاب زنده قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم. اگر دنیا تا کسی سی پاپ و پادری متعصب عیسائی کهت قرآن عظیم و شان آخرین کتاب مقدس باره توهین و بی احترامی کند، ایشی از نادانی، از جاهلی، از بیخردی کسیسی. قرآن کریم بالاتر از این همه سخنهایی، ایشی در واقع صرفاً توهینی به قرآن نیم، به تمام کتابهای آسمانی، به تعالیم گوهربار عیسی مسیح علیه السلام و سایر انبیاء و مرسلینی که الله دیم داتا، در واقع انجیل الیاز بالله به آتش جنگی. این محاکمه قرآن کریم نه، چرا قرآن کلام محمد نیم، کلام بشری نیم، این گفته گفته الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. قرآن کریم آن کتاب زنده، قرآن کریم حکمت او لا یزال است و قدیم. چیزی از جایگاه قرآن کم نبی، چیزی از شان و مقام و منزلت ای کتاب آسمانی کم نبی، جز خسارت و ذلت و خاری برای افرادی که ای گونه حرکاتی انجام دیند، ذلت و خاری دنیا و آخرت. چیزی دیگه آیدشان نبید، هیچ چیزی، هیچ گرد و غباری بر ساحت مقدس قرآن کریم ننیندی. عزیزان من، ای کتاب فراتر از ای سخنانی، به قول مولانا مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. ای منی محمد، تو حادثیه، انک میت و انهم میتون و ما محمد الا رسول. محمد صلی الله علیه وسلم یه روچی دنیا الستن تو روم، لحظه فراق، لحظه ارتحال گمسوز و دردناک سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و سلم اجمعین، صحابه عاشقان کشته محمد امین، ابو بکر و عمر و سعد و سعید و طلحه و زبیر، تحمل کو آهان دید. عزیزان من، محمد صلی الله علیه و سلم بالاخره باید یه روچی از دنیا برو، آهم روچی تاریخ دنیا دید. ای دنیا نشیب و پراز فراوان، جهلگ و برزگ فراوانی دید، کندگ و گردنهای عظیم و دشواری تی کتا. دنیا در تاریخ زرین و درخشان خود ای روچی هم تجربه کتا که محمد امین از شکم آمنه مادر حضرت سیدنا رسول الله بر دنیا تحت تشریف کاری، روزی که محمد امین دنیا کت دنیای سلاطینه کسرا و قیصره کنبر و جنبر به زمین و زانو کپانت عزیزان من که ای تاریخ ای دنیا ای سرزمین وارث و آقا محمد و امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باید بی بی ان الارض یرسها عبادی الصالحون. در روایتی تها سنن ابی داود وارده سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائند ان الله او ان ربی زوالی الارض فاریت مشارقها و مغاربها. خداوند تعالی زمین برای من جمع کو جمعی کو موچی کو نزدیکی او من مشرق و مغرب زمین به من نشان ده یک بیت من دید. حضرت فرمایتی منی امت ملک و این ملک امتی سیبلغ ما زوی لهی منها او کما قال. منی امت رسول الله صحابه حضرت رسول یاران و اهل بیت خلفای راشدین ملک و سلطنت به جایگاهی رو که به من نشان دیگه بید. دیری نگواست کسرای ایران در دوران درخشان خلافت راشده ابر مرد عدالت و آزادگی سیدنا عمر فاروق تسلیم بی عزیزان من. قیصر و ایتالیا هم تاب مقاومت نیاری، فلسطین و شام در سفر پر اسرار پر راز و رموز سیدنا عمر فاتح شیر مرد بیت المقدس با یک برده با یک استوری روانه بیزن ما. لباسی بر بدن مبارک امیر مومنان فاروق اعظم ابو حفص لباسی بر تنداری لبه و پچ پوستین جت از درمان سوار بر شطور اولاک و دلوت سواری عزیزان من در یک مرحله از راه غلام و بردهی که همراه سیدنا عمریم سوار بر شطور امیر مومنان شطور مهار در دست عزیزان من در مرحله عمر سواریم برده و غلام شطوری مهاری در دستی در یک مرحله دیگر سیدنا عمر و آیه برده هر دو پیادگان بلی شطور بار آسان و سبک بی تا دم بکن خسته مدی. آخرین مرحله که رسی وارد بیت المقدس و فلسطین ببان نوبت برده حضرت عمر رضی اللہ عنہ ادا باید حضرت عمر استور و مهار بتن. برده که غلام که شای عمر فاروق ای حق که منه اللہ منه اجازه داتا موتی حق که صاحبه توانم گذشتی بکنم توانم به توی بدهیم ایثار بکنم کلا و حاشا عمر هرگز یا برابر وقت اجازه ندن. شخصیتی که بر مسند جانشینی نبی رحمت محمد امین صلی الله علیه وسلم نشتا هرگز اجازه ندن که آیی نوبت آتی گا ہم استفاده بکند و برده و غلام نوبت هم استفاده بکند. عدالت فاروقی کجایی؟ مردم تمام از هیبت و بیمی که الله رب العالمین سیدنا عمر داد تمام در انتظار لحظه انتظار به سر رسید. امیر مومنان سیدنا فاروق شطوری مهارین بردی سوارین بر شطور و گودانی پچ و لبه دادن. مردم تصور کنم مزنی لشکری دبدبهی حیبتی با یک برده وارد سرزمین فلسطین بید. عزیزان من وقتی دنیا تا عدالت برقرار بی ظلم و تبعیض و نابرابری دنیا رو دنیای بزرگترین مقتدرترین رؤسای جمهور در منطقه وقتی که روان رئیس جمهور وقت رئیس جمهور کشور امریکای مثال بزنیم مخفی بدون اعلام قابلی وارد منطقه بیدار بیز از بیمی که بین مردم ها شاید یکی تعرض بکن. خبرنگار عراقی در دوره رئیس جمهور وقت جورج بوش هیچ چیزی دسترسی نبی و تی کف شکشی بیایی نمجان تو دور دار. سیدنا عمر به تنهایی در شبهای تاریک مدینه منوره برای تفقد و حالگیری شهروندان و رعایای وقت تک و تنها در مدینه تهگشت. یه درچکی چیره وپسی تک سنگی از سر چیره کند هیچ کسی به این نما نگاه بدی نکند. وقتی دنیا تا عدالت ها حقوق تمامینانی مساوی و برابر و برقرار عزیزان من حقوق حیوانات حقوق مسلمانان حقوق غیر مسلمانان وقتی که همه برابرین که برابر اجازه شدن تاروزی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ از سرزمین نزدیک بھی دوست کنن که امیر مومنان کجا میں امیر مومنان کجا ہیں شمی فرمائنا امیر مومنان شخصیتی که به نام عمر ابن خطاب زبان زده عام و خاصیم دنیای چهارین گوشه ای پیت کگند عمر کی مرد نام این که سطوری مهارین گوند و بردهی سوار کتا و گودانی پت چتا. امیر مومنان عمر فاروق ای شخصیت ساده ساده زیستیم ما تاب مقاومت در ایستادگی درباره ای امیر مومنان نداریم وجه ای کلیت تنتی خدمت آئی بیت المقدس. بالاخره دنیا و تی تاریخ تها آرو چم دیت که سیدنا رسول خدا علیہ السلام دنیا تها تشریفی ہو دنیا مستریم قبه و کاخ و ایوان و کسرم به زانو کبتند به سجده کبتند که ای تاریخ ای سرزمین جانشینی الله جل جلاله باید برای محمد رسول الله و ای امت ببی درودی ختم کنه. اللهم صل علی سیدنا محمد. Ama dünyaya a tarihim dedi ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dünya alasatü rabd. Ama kalam-ı Khuda, Kur'an-ı Kerim, kalam-ı Khuda'yım. Ayi-i hifazat, ayi-i negahdari, Allah Rabbul Alemin'e vat bir zimme gibi. İnna nahnu nazzalna zikr ve inna lehu lehafizun. İ zikru Kur'an ma nazil kutam ve ma isi hifazat kunan deyin. Mevlana-i Celaluddin farmayni. Mustafa ra vade dad altaf hak gar bimiri to نمیرد این سبق تا دنیای تها بره اما ای قرآن ای کلام آسمانی یا نقطه ایسی کمو بیش نبی ای در جای وقت هرچی دنیا کوانتر بی بی هرچی نسل های تحصیل کرده و مبتکر و نو آورانی نسل بعد از نسل در دنیای تها بیایم قرآن کریم علوم و معارف و حکمت های جدیدی دروازه پچوی عزیزان من این کتاب تا کونگی نی من کتاب و معجزت را حافظم بیش و کم کن راز قرآن مانعم منی ذمه الله فرمایید همین آیه کریمه ترجمه مولانا فرمایید من کتاب و معجزت را حافظم تی کتاب قرآن کریم حافظ و نگه دارنده منم بیش و کم کن را ز قرآن مانعم من اجازه ندهم قرآن تا کمی و بیشی به کس نتاند بیش و کم کردن درور هیچ کسی طاقت نہیں هیچ کسی توانائی نہیں بقول دکتر اقبال بنگران سرمایه اعمال ما گنجند اندر سینه اطفال ما طفلهایی که به خبر در بیایم به کلام در بیایم خیلی از خارق العاده این صورت و شکل عزیزان من قبل از 6 سالگی هم فرزندانی کودکانی پیدا بیتگن قرآن کریم حافظ بیتگن زنمان ای در واقع اما وعده عملی کنگی اللہ رب العالمین بنگران سرمایه اعمال ما گنجد اندر سینه اطفال ما کس نتاند بیش و کم کردن درو اس کسی طاقت نہیں یہ نکتے یک آیه یک کلمه یک جمله از قرآن مجید تقدیم و تاخیر بکن عوض بکن زن من کلامی از جانب وقت جمله از جانب وقت در قرآن کریم تحوارد کن این قرآن اجازه ندن آیه بیرون دارودن به زلزله و حرکت در که زن من که من کلام بیگانه هرگز قبول نکن چون من کلام پروردگارا کس نتاند بیش و کم کردن درو هیچ کس نتوانی در ای کتاب تها بیش و کم بیاری تو به از من حافظی دیگر مجو چی منم بهترین حافظی حفظ کنندهی ملود در ای کتاب تها در ای قرآن کریم تها خداوند تبارک و تعالی حبیب مصطفی سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم درود عنایت کنه اللهم صل علی به صفت زیبایی و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ای منی حبیب من ترا نم برای عرب نم برای ملل عرب نم برای دولت های عرب نه برای قاره آسیا، نه برای قاره سیاه افریقا رحمتی کتا و دیم داتا. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمتی برای عالمیان، برای جهانیان، برای جن و انسان ها، برای مخلوقات، زمین و آسمان و فلک و ملک و حیوانات و موجودات، برای تمام تو یک رحمتی منتر دین داد. خیلی زیبایی، فوق العاده، بالاتر از میزان درک ما صفتی الله رب العالمین برای محمد رسول الله بیان کرد. رحمت اشکال و انواع مختلفی داری. گاهی مردمی نیاز به یک لیوان آب داری، تشنیم بیش از حد، در شرایطی تا با حالتی مواجهی، یک لیوان آب از همه چیز ای ورا ارزشی بالاترین، چون آیه تشنگی برطرف کن، آیه نجات کن، با مرگ دست و پنجه نرم کنگی. گای انسانی گرسنه‌ای، ماندهی، توانایی نیستینی غذای براوت تهیه و فراهم بکن و تی گرسنگی برطرف کن، تو قایشی غذای حسب توان وات تهیه و فراهم کنه. ای هم یک رحمتی. مات، مادر مهربان، مادر شفیق و دلسوز، فرزند و عزیز دلبند، به مقتضای رحمت و دلسوزی گاهی شپانی چندین قسمت و ساعت و تیواب و آرامش و استراحت فدا کم برای تی فرزند بیداری و آگاهی کسی. ای هم یک رحمتی. پدر بزرگوار، ای فرزند عزیز، ای جوان، ای جوان آینده، فردا برای تی آسایش، تی راحتی، تی نان و نفقه و خرج و پوشاک در آرگا با چه محنتهایی، چه بلا و رنج و جفایی کسی. ای هم بر اساس رحمتی. حیوان بر بچه وات رحم کن، یه اشکال مختلف رحمت هم. تمام رحمت ها در یک درجه، در یک ردیف قابل مقایسه و ارزیابی نه عزیزان من. اما گاهی ما شما گندین یک کودکی بر اثر بیماری، بیماری های کشنده و خطرناک یا مبتلایم، پیت و مات و عزیزان تمام دستپاچه و حیرانم از چه راهی وارد ببم زمینه صحت و سلامتی و شفا و درائیشی و فراهم بکنم. سرگردان و حیران تا یه جایی به یک پزشک و دکتری یا ماهری رهنمایی با و دکتر با یک طبابت و کار پزشکی مناسبی روی کودک انجام دادن، صحت و سلامتی برای برگردینی و آیه بیماری درمان و شفا بی. عزیزان من، حالا شما مقایسه کنه ای پت و مات در برابر این عمل دکتر و پزشک چه اندازه خوشحال و قدردان و سپاسگزار باشد. این هم یک مرحله از رحمت. پیرمرد نبینای ضعیف و افتاده نستی که با مرگ فقط یک قدم فاصله داری، همین چون معتلیم شاه و گودال آیدیمه یک قدمی چست بکا مستقیمن در گودال تها در پرتگای تها باید بکا پی سقوط بکا. یا مردمی با دل سوزی پاد به ای نابینا و پیرمرد ضعیف و افتاد و کمکارا که نگاه و چشمی کم کار کنه نجاتی بدند، چه رحمتی در حقشی انجام داد. تنها یک سرپرست خانوار نان آور یک خانواده یه نفری در دریای موج و تلاطمانی تها گرفتار توپان و شرطک و گردبادی تهیم همی انداز محتلی با مرگ یک وجب یک قدم فاصله اینی عزیزان من. یه شخص غواص و کسی که شنای واردیم به داد این مرد برسی و نجاتی بدند از غرق شدن در دریا بیرون بکشی عزیزان من، آیا این رحمت قابل مقایسه با یا یک لیوان آب یا بقیه اشکال رحمت هایی که من شما خدمت مثال جا قابل مقایسه عزیزان من؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در دوره ای از زمان وارد میدان و کارزار بی که انسان بر اثر گناه غفلت استفاده بیش از حد از لذت ها فرار از مسئولیت و تکلیف و وظیفه الهی و شرعی دنبال شکم پرستی و حواس و حوسرانی تها گرفتاری جز شکم و مادیت چیزی دیگر برای انسان ارزش ندارید. قانون با صلح و صفا و انس انسانیت تبدیل به یک آتشکده سوزانی که انسان وقت با آتش بسوچی نزدیکیم قطع نظر از ایشی که آتشی از بیرون برای روشن کنگ ببید. مارها و نهنگها و درندگان در بیشه خالی انسانیت جایی پیدا کت عزیزان من. انسان به جای شفقت و مهربانی حاضر و آماده اند و تی انسانا و تی برادرا ایر ببازی زن من فروی ببارد و آیا ایر ببارد و آیا مانند درندگان تک تکی بکند. آیا ای رحمت که سردمدار آیی ناجی آیی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلمی به موقع وارد کارزار و میدان بید و به نجات و هدایت و رستگاری انسان فکر کند، شب و روز و آرام آسایش و دیگه فدا کند، وارد میدان بید دست ای انسان گیری به ساحل امن و نجات بار تو رسینیتی. آیا ای عزیزان من ای رحمت للعالمین قابل مقایسه با رحمتی با اشکال گوناگون که من شما خدمت عرض کو ادائیں که الله رب العالمین فرمائنی و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. এই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জলোয়ে শমশীরে কশিদে সুদে বার গর্দন ও উরুক ইনসানিয়াত নজদিকে ইর বরো বা ইনসান ও ইনসানিয়াত বারায়ে হামিশে তো একতা পরস্তিয়া বে আরমগান কারি বারায়ে ইনসান جہل و نادانی و تاریکی و شرک و گناہ و بت پرستی از دنیا جم کام ای رحمت للعالمین قابل مقایسه نہیں عزیزان من با دیگران. ما ہر چی بیان بکنی با اندازه ضعف و ناتوانی وات باید دنیای سیرت نگار نویسندگان ماهر چیر دست متفکران بیاین وقتی که به این آیت نزدیک رسام کمی با تعمل نگاه بکنم با اندیشه بچارم. در یک زمان محمد رسول الله هم بشیر هم نذیر هم دین هم دانش هم دنیا هم دولت هم قانون هم سیاست و حکومت هر دو دست محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم همراهان گونه همه چیز زوتی گه فدا کند. به قول اقبال بوریا ممنون خواب راحت است. حضرت سیدنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دوشک و پتو و لحاف جہاں نرمین پتوهای رنگا رنگی که من و تو امت امروزی استفاده کنگی بحر مندی خداوند شکرگزار ببین. اللہ رب العالمین نعمت ناشکری نعمت کفران نعمت باعث از دست گرفتن نعمت بی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یک اثری منقول خداوند خیلی دوست داری و تی احسان لطف اثر بر بنده بگیندی نعمتی مالی خداوند تبارک و تعالی به انسان دا انسان طبق موازین شرعی به دور از اسراف و افراد آئیے استفاده بکن. اللہ داتا اللہ نعمتی. اما سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برای ساختن ای امت برای اسی که در دنیا عدالت برقرار بی دنیای تها امنیت و صلح پایدار حاکم بی منشور اصول ارزشمند ارائه داد. اما به قول دکتر اقبال شاعر مشرق بوریا ممنون خواب راحت است حسیر تگرد. جناب سید رسول الله صلی الله علیه وسلم تخت و پلنگ و دوشک و پتو و نرمینه لحاف و نفاد بدل حسیر تگرد. وقتی که ای تگرد سراچی پاد که تگرد سومانی تگرد زبرین تگرد آثار بر بدن سیدنا رسول الله صلی الله علیه و سلم نمایانم خیلی برای سا صحابه رسول الله سخت وزیر محمد رسول الله ای دنیا الله رب العالمین برای انسان پیدا کرده و اهم سید البشر حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم استراحت و راحت تگرد بدلی بالشت و تکیه و سرجای از سوس و برگ درخت خرمای زر به جای پارچه نرم مخملی گونی و کیسه و زبرم پیس سوس بالشت محمد رسول الله یه سر چیره بالشت نیز زنمد یه درس سیرت هست قصه و کهانی نیه یه زیزان من بره سیرت کتابان پرچه و درگیده بوریا ممنون خواب راحت است بوریا انتگرد آیه واب و استراحت چیرگیج تگرد و حسیری اما این شخصیت عظیم که تگرد سر وابسی اقبال چیوشی تاج کسرا زیر پای امت است ایران ابر قدرت آزمان امپراتوری بزرگ پارس تاج شنشاهی زرباب کسرا در دوره درخشان خلافت سیدنا عمر زیر پای امتان لیو لگت بیزر من ای واقعیتم ای برنامه ها و کار ای تحقق وعده الهی که خلافت آقایی زمین کاخ و کسر و به جای کاخای رنگارنگ سپید و کرمز و آبی و سبز بر کوهستان و شبستان حرا خلوت گار حرا کوهستان تا زندگی قوم و آیین و حکومت آفرید ماند شبها چشم او محروم نوم تا به تخت خسروی خوابید قوم عزیزان من سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم به ایمانا خیلی زیبا خداوند فرمانی و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دنیا کسی سے متعصب مسیحی با نگاه انصاف با نگاه واقع گرایانه بیت قرآن مجید مطالعه بکن احادیث کو هر بار رسول الله مطالعه بکن زندگی عملی رسول الله مطالعه بکن بعد به قرآن کریم و محاکمه بکنه چیزی جز خیرات عقل تدبیر هوشیاری علم آگاهی فهم وانک زانک چیز جدیدی دیگر از این کلمات در قرآن مجید تا پیدا نه سیرت نویسندگان غیر مسلمان پیروان عیسی مسیح پیروان ادیان دیگر آسمانی همایان اعتراف کتاو نوشته گه قرآن مجید کلمه عقل و علم و فهم بیش از 780 بار در قالب آیات متعدد، اشکال متعدد، سیگه های متعدد، واقعات و داستان های انبیا در این قرآن کریم تهواره دیم. این کتاب، این قرآن کتاب حکمت، کتاب دانایی. اولین کلمه‌ای که بر دهان زیبای محمد صلی الله علیه و سلم درود بوانه، اللهم صلی اللہ علیه و سلم، جاری بی چی عزیزان من اقرا بوان، بحث وانه گی دنیای مدعی، یعنی مدعی علم و دانش و آگاهی و بیوتی ابتکار و نو آوری مغرورانت برای وقت اجازه دن چه حرکاتی انجام بدیم. خیلی حرکت زشت و محکوم به شکست عزیزان من. من عرض کو در ابتدای سخن، اما این گونه افراد، ایدابی افراد، جز ذلت و خاری برای وقت چیزی به صحت مقدس قرآن کریم، شان قرآن کریم، مقام و منزلت قرآن کریم کم نویز دارد. سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مسلمان، نه من و تو کلمه گو، دنیای تمام ادیانانی پیرو، چه ادیان آسمانی چه ادیان غیر آسمانی، باید ممنون و اعتراف بکنه منت بعثت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم که دنیای نجات داد. ای محمد امین ویتا دنیای نجات داد، دنیای از پرتگاه حلاکت به ساحل امن و نجات هدایت و رهنمایی کتا زن من. درود بانه الله. علماء، بزرگان و سیرت نگاران، ارمغان و هدایایی که منت بزرگی که سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ای امتی انجام داتا، انسانیت، تاریخ بشر، تاریخ انسانها انجام داتا، شیش مورد از زن من نوشته و قابل ذکریم. من تقریبا به آخر اوتی آرائز رسگونا ذکر بگم، تا هر اندازه وقت اجازه بدن من به عنوان تیتر خلاصه شما خدمت عرض کنم. تمامی که پانی که من جتان در مقدمات از زن من وقت بیشتر سر بی. یکی از اولین تحفه و ارمغان و سوغاتی که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم برای نه من و تو، برای تاریخ بشری، تاریخ انسانی، از اول دوره آدم تا قیام قیامت ننتهنی زن من، عقیده خالص و روشن توحید زن من. توحید اولین میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انسانی که اشرفترین مخلوق، کاملترین مخلوق، انسانی که کوهستانا به گلستان سرسبز تبدیل کند، انسانی که از وسط کوه کان و کنات و آب شیرین و زلالا مهار کند و همراهی کند، انسانی که دریای خطرناک مواج و پرتلاتوما در وقتی اختیار تها کلی، انسانی که بر هوا و زمین، بر زمین و آسمان مالک و آقا و وارث زمینی، در برابر چیزهای بیارزشی، چیزهایی که ساخته دست انسانم، انسانی با تبار و با تش و با کارد، همی انسان کامل، انسان اشرف، اهم درست کم، انسان به مرحله ای از گمراهی و جهالت و نادانی. اتکگت در برابر همی چیزا که اونتی دستی اتکتگان کرنش کن سر به سجده دارداد، در برابر ایشن زانو جند. حتی در تاریخ انسانها، انسان از حیوان در مرحله از تاریخ برخی از انسانها حیوان از وقت برتر فهمم. گاو و گوکا به عنوان مقدس، به عنوان علی عزو بالله خدا و معبود پرستش کرد که ضعیفتر از انسانی. چوکی پرزند و کوده که ای مهار کن به هر جایی با همی انسان عاقل و دانا و دانشمند و مدعی علم و دانش در برابر گوک سری به زمین نکبتا، در برابر سنگ. اگر اقدام بی موقع و بی جای محمد رسول الله مویدی، میراث ماندگار یعنی درس توحید یکتا پرستی و یکتایی مویدی، عزیزان من ای امت به کجا شدگد؟ امتی نجات داد، امتی نجات داد. برگردیم اسوی توحید. خداوند تبارک و تعالی انسان زیبا در قرآن کریم بیان کن، انسان از این مخلوقات ناچیز و بی ارزش امیدوار خیر بی، عزتی از آهان زند، شفای از آهان زند، آهانی عطا و بذل و بخشش امیدوار بی. الله رب العالمین زیبای مثالی در قرآن مجید تها بیان کن، فرمانی و این یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه. ای انسان، ای انسان سمیع و بصیر، بینا و مبتکر و اندیشمند و فکرمند، از اوتی فکر استفاده بکن. اگر موجود و حشره ضعیف و ناتوانی مانند مگس، مکسک و مگس، بیچی ایسوم معبودان یا چیزی برو بایی، ایسوم معبود در برابر مغس توانایی نیست نه که از مغس همه چیز دار. مغس چین چو با؟ چی با؟ مغس کم چی با؟ یک ناو کشتی باری نبا؟ چی با عزیزان من؟ یا ذره خیلی ضعیف نندی به پرواز در که ایسوم معبود همیشی هم پچ گفت نکنه. پس چطور شما در برابر ایشان سر به سجده کپتگه؟ از ایشانی خیر امیدواره ای به شما نفع و فایده برسینم، یا ای شما موت و حیات رقم بزنم، یا ای شما سرنوشت آینده گا تعیین بکنه. عزیزان من ایشی چطور قابل باوره؟ اولی پیام، اولین ارمغان، ارمغان و منت رسول الله صلی الله علیه وسلم برای تاریخ انسانی درس توحید، توحید خالص، توحید روشن، توحیدی که ایتا هیچ گونه گرد و غباری نی. دومی، ارمغان دوم، مبدع و اساس وحدت انسانی و مساوات بشری. وجه در سید رسول الله در دوره مبعوث بی انسان فاقد هر گونه ارزش، انسان به عنوان بردگان داد و ستد بی، عزیزان من به نام برده کالایی بازارن تهباه بی، جنین هیچ گونه ارزشی صاحب نیاد، یتیم و بیوه زنان مظلوم ترین کسر انسان تا. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم به موقع وارد بی، ایوه الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد کلکم لآدم و آدم من تراب. ای مردم، ای انسانها، همه شما برابره، شما رب، شما پروردگار یک ربی و شما همه از یک پدر سیدنا آدمه، کلکم لآدم و آدم و من تراب، همه شما از آدمه و آدم از ترابه. هیچ کسی، هیچ عربی فضیلت بر عجمی نداری، بر اساس ملیت، بر اساس قومی، بر اساس زبان، بر اساس نژاد، جز به تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما پیش خدا تقوادار ترین شما این. دست برداره از این امتیاز طبقاتی و اشرافیگری و غلام و برده و افتخار. یا انسانی افتخار بکن، یا انسان دیگری تحقیر بکن، حقیر بکن. حالا هرچند نسب، مال، این همه نعمت های خدایان، اشان در جهت شکرگزاری الله انسان استفاده بکن، نه اینشی که به مرحله افتخار برسی، من منیه برسی، من دارای نسب تو حقیر و پسته. عزیزان من، ای زشت سروران گرم، ای واجه منصور متضمن دو اعلامیه این سروران من، وحدت ربوبی، شما رب یکی، شما خالق یکی. ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون فاتقون. من شما رب، همه رب من، سیاه و سپید و عرب و عجم، رب و خالق منم. شما رب یکی، شما رو باید وحدت بدی. دومی فرمانی وحدت مساوات بشری، شما از یک پدره، از آدم، همه بشره، در ای، در حرمت، در عزت، در کرامت انسانی، شما دارای یک حرمته، عزت و کرامت، شما همه جنین، مردین، مزن، کسان، پیر و مرد برابر و مساوی. حالا بر اساس مصالح و حکمتهایی که الله جل جلاله حکمت تقاضا کتا، مردین و جنین تها تفاوتهای اللہ ازتا، یہ هنگین دنیا مدعی مساوات و برابری، براورده نبی عزیزان من، حکمت خالق و حکیم اللہ رب العالمین نظام میڈو لئیر کتا. اما از لحاظ جائگاہ و حرمت انسانی، همه حرمتی که مرد انسانداری، جنین انسانداری، کودک انسانداری، پیر انسانداری، برده انسانداری، سپید داری، سیاه داری، همه از لحاظ حرمت و حیثیت انسانی در یک درجه قرار دارن. سر من ای دو امیدوار انشاءاللہ اللہ سبحانه وتعالی فرصتی دیگه فراهم بی من ادامه ای مباحث شما خدمت عرض بکن. از زن من گوشه های سخنانی کوتاه و جسته و گریخته در گوشه های سیرت طیبه و آتره سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم که هر نکته و جمله یا درس بزرگی داری، آموزنده برای زندگی، برای ما کافی. زن من خداوند تبارک و تعالی ما را تأسی، الگو برداری، اتباع و پیروی توفیق بدند و به من گوینده و به شما شنوندگان محترم و عزیز و گرامی الله سبحانه وتعالی بهترین جزای خیر، سعادت، عزت و سربلندی دنیا و آخرت بر در سایه الطاف علما، دعای خیر علما، مخصوصا استاد بزرگوار حضرت مولانا عبدالرحمن حفظه الله، خدایی حفاظت بکم، سایه مستدام بداری. عزیزان من ما را شما را بهرمند بکم، مستفید و مستفیزم بکن، استفاده توفیق بدن، کوتاهیانی، کمبودانی، ضعفانی که احیانا میتها، قطعا میتها نسبت به قدردانی علما، علمای دلسوزی که خیر دین و دنیای من و شما لوتند، من شما سعادت دنیا و آخرت دردمند و فکرمند. عزیزان من خداوند تبارک و تعالی جبران توفیقه برای من و شما فراهم بکن. درودی بانه. به هر حال من به عید و ارمغان، به دو منت بزرگ محمد صلی الله علیه وسلم برای تاریخ انسانی من اکتفا کن از زن من. خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجید تها در آیات متعددی این نکته یادآوری کن عزیزان من. حضرت صلی الله علیه وسلم در آ روایت تو کا بیان کو که شمه رب شمه پدر واحد و یکی یادآوری کم فرمانی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل. ای مردم، ما همه شما کم ضمیر جمع مخاطبی عزیزان من، همه انسان ها با هر نژاد، با هر رنگ و پوستی، هر قومی، هر زبانی، لهجهی، همه در برگیری. یا ایها الناس، ای مردم، انا خلقناکم من ذکر و انثى، ما شما را از یک مردینی و یک جنینی پیدا کردیم. و جعلناکم شعوبا و قبائل، شعبه شعبه و قبیله قبیله ما شما را کردیم. تا شما بزانه دنیای نظام شما دیما برو، اما معیار میزان برتری و مقام و درجه و منزلت کسب کنگیشه قاعده اصل ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یکی از منتهای پربار و مثمر سیدنا رسول الله است، حضرت رسول الله با جمع دین و دنیا به عنوان دو مؤلفه حضرت صلی الله علیه وسلم وارد بی. قبل از جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ادیان گذشته انسان به دو دسته تقسیم کردن، یکی رجال دنیا، یکی رجال دین. اما حضرت صلی الله علیه وسلم تعریفی کو توضیح داد، اگر شما کارمند و صنعتگر یا کشاورز و زمیندار و دامدار یا اهل دین و دین شبهنی تا موظف و کارمند، همه بر اساس نیت خالص خدایی جنبه دینی پیدا کنند. انما الاعمال بالنیات. دعای جامع حضرت رسول که آیه قرآن کریمی عزیزان من، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، دین اسلام، دین صرفان نبی اسلام، تنها نبی مسجد و عبادت نہیں عزیزان من، ای دینی که همه چیز در جای وقت تعریف شده ام، عبادت در جای وقت، مسجد در محل وقت، کار در مال در جای وقت، نان و نفقه در گیجاگ برای فرزند و جنین و اولاد و نان وران وقت، همه باید در جای وقت عزیزان من ایر کنگ بماند و به آهم باید انسان بپردازی عزیزان من. هم حسن و نعمت و عزت و سعادت دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، هم هدف نهایی که حضرت صلی الله علیه وسلم تعیین کو برای ما که شما باید در چه زمینه‌ای و تی تلاش و عمل انجام بده سر بودن و رسیدیم به هدف نهایی رضوان الهی، جنت و رضا و عطا و لقاء الهی. دنیا در می اختیار تهیم، ما وقتی دنیای هم دیما ببریم و برای آخرت عمران و آبادانی که هدف نهایی زندگی دنیای ما آیا او دا خرچ بکنیم. اللہ سبحانه وتعالی ما رسما را توفیق بدن. مسئله آخری که قابل اشاره و یادآوری، مسئله من در ای جنبه و تیارای زحمده جنبندی کن از زن من تمامی کنم. امیدوار اللہ سبحانه وتعالی ما شما را عمل توفیق عنایت بکن. اتفاقی مهم و سرنوشت ساز در هفته همین هفته ای که گواست مروچی ما شما در آخرین روچ تهایین آ سفر ریاست محترم جمهور و هیئت دولت به استان، در دور سوم سفرهای استانی دولت خدمتگزار آقای دکتر احمدی نژاد با هیئت دولت به مدت دو روز مهمان ما و شما هم استانی های عزیز بیت از زن من و معاونین و وزرای هیئت دولت به مناطق مختلف، شهرستان های مختلف از زن من اعزام بیتگند. امیدوار انشاءالله دولت مردانی ای سپارو از نزدیک شاهد مسائل و مشکلات مردم در جریان بیاک موجب بی که استان پر استعداد و درخشان من و شما پیشرفت و به جایگاه واقعی وات، به جایگاه والای وات برسی. عزیزان من مصوبات خوبی تصویب بیتا و هیئت دولت در مدت دو روز اقامت در استان سیستان و بلوچستان عزیزان من گوازینتگی در زمین های مختلف، در زمینه عمرانی، فرهنگی، ایجاد اشتغال، آب و فاضلاب، برگ و گاز و پالایشگاه و از ای قبیل مسائل، امیدوار انشاءالله اجرایی ببند و اشانی نتایج و ثمرات به کام ما و شما مردم استان انشاءالله شیرین ببیت و ما این نتایج از نزدیک حس بکنه زن من. همچنین وزیر محترم جهاد کشاورزی به نمایندگی از هیئت دولت آقای دکتر خلیلیان به شهرستان ما و شما چابهارات و در جلسه شورای اداری و دیدار با نمایندگان مردمی صحبت های خوبی رایه بی از طرف مسئولین، از طرف مقامات زیرفت، مشکلات و مسائل تقریبا جمع‌بندی شده عنوان بیتن در تمام زمینه ها و آقای وزیر که به نمایندگی از هیئت دولت در شهرستان مات که گد نویدی داد، قول و قرار مساعدی داد، در حسب توان و منابع کشور که اجازه بدهیم ما تلاش کنیم انشاءالله مشکلات مردم از جمله مشکل آب شرب شهر چابهار که واقعا یه مسئله از مدت پیش آب به صورت شبان روزی در لوله ها جاری، ولی به دلائلی آب بهداشتی و سالمی نه، آب زنگزدهی به دست مردم رسیم. در ای زمینه هم صحبت هایی بی از طرف حضاری که در جلسه حضرتند و وزیر محترم هم نوید ده انشاءالله در آینده ما این مشکله برطرف بکنه. انشاءالله شهروندان محترم شهر چابهار یا اهالی ای شهرستان از مزایای این مصوبات انشاءالله بهرمند ببن و دولت تری دارید در از مدت آب صد پیشین و زیردان به تسبیح خانه ای که در حال احداثی در محل سراح پلیس راه او دا منتقل بی و از آ طریق آب شرب چابهار تامین بی و برای همیشه مشکل حل بی. امیدوار انشاءالله ای سفر منشه تحول و پیشرفت و عمران و آبادانی ای استان و ای منطقه بی و ما و شما همه مردم و همه جوانان عزیز، جوانان جویای کار، تحصیل کردگان، دانشگاهیان، فرهنگیان عزیز، سایر اقشار و اصناف مشکلاتی دارند، خداوند تبارک و تعالی مسئولین توفیق خدمتگزاری برای این مردم ارائه بکن. درودی بانه. عزیزان من، منی مطالبی که شما خدمت عرض کو، هدف از ای تاریخ و سیرت سیدنا رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه این که ما نوع ایوتی زندگی روش در تمام ابعاد، در تمام پهلوهای زندگی، زندگی پردی، زندگی اجتماعی، در عرصه عبادت، در عرصه کار و تلاش، در تمام مسائل، در تمام زمینه ها حضرت سیدنا رسول الله صلی الله علیه و سلم و تی سرمش قرار بدیم و از او دا الگو پذیری بکنیم. همه پیمی که الله رب العالمین در قرآن مجید تهایلم کتا لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة، برای شما در حیات پربار و طیبه رسول الله صلی الله علیه وسلم که در تمام ابعاد زندگی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم احکام و روش و سنت های حسنه و صاف و خوبی ارائه داتا، در زمینه تجارت و کار که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دوره ای از عمر با برکت وات در قبل از بعثت در تجارتی صرف کتا، عزیزان من در کار و در کشاورزی و در تمام ابعاد حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خداوند تبارک و تعالی در سند جامع و آسمانی و لا یتغیر قرآن کریم بتها به عنوان اسوه حسنه معرفی کتا، عزیزان من سعادت و کامیابی و محبت و دوستی الله سبحانه و تعالی در گرو عمل بر سنت های گوهربار حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم تحیر. و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما، فوز عظیم، کامیابی بزرگ که در اطاعت از الله و در اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم تهیه زیزن من. پس هدف نهایی از بیان سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم ای درس گرگی عزیزان من که ما درس اتباع و درس پیروی و درس اقتدای از آن حضرت صلی الله علیه و سلم بگیریم. زندگی فردی آن حضرت، زندگی مشارکتی آن حضرت بعد از ازدواج، بعد از تشکیل خانواده، رفتار با جنین و چوک و فرزند و همسایه و مسلمان و شهروند و هموطن و همنوع انسان در تمام ابعاد آن حضرت صلی الله علیه وسلم حرف گفتن ها عزیزان من خیلی رسا آن حضرت صلی الله علیه وسلم ارائه دادتگان سروران گرامی. پس ما آن حضرت صلی الله علیه وسلم منتوار ببین عزیزان من در این مسائل تها که سعادت و نجات و رستگاری آن حضرت صلی الله علیه وسلم برای ما رقم جت عزیزان من. ای دنیای نوین و رنگا رنگی که هنی ما شما یه مشاهده کنگیم، ما شما یه گندگی دنیایی که به منزله یک دهکده کوچک تبدیل بیتا، یک شرایطی بیتا دوره دنیای تا عزیزان من در همی شهر تا در گوشه از همی شهر حادثه اتفاقی پیشت که عزیزان من عالی محله و منطقه دیگر از این شهر نتوانتگه به راحتی اطلاع پیدا بکنم. اما این دنیا بر اثر پیشرفت علم و آگاهی و علوم روز که من و شما کم و بیش استفاده کنگیم زن من، این دنیا تمام به منزله یک دهکده روستای کوچک تبدیل بیتا عزیزان من. در دورترین نقطه دنیا اگر اتفاقی پیش به در ظرف چند دقیقه اگر ما بوشه عزیزان من مخابره بی درو دینایت کنه اللهم صلی اللهم علیه. ای دنیا، ای جهان نوین و رنگا رنگ که ما و شمایی گندگی و مشاهدهی کنگی عزیزان من، این دنیا با تمام پیشرفتها و با تمام امکانات در تمام ابعاد و پهلوهایی که ما و شما شاهدینی ممنون بعثت و رسالت و رحمت للعالمین نبی رحمت حضرت رسول خاتم، نبی قائد، رسول معلم، رسول آموزگار، نبی فرمانده و قائد عزیزان من، آیی ممنون سروران گرامی. این دنیای هسته شکلگیری جامعه مدنی، حیات مدنی، حیات مکیه سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم و در یک کلام و جمله سیرت پربار منور و طیبه محمد امین صلی الله علیه وسلم سازنده و عامل پیشرفت ای جهان و دنیای نوین و پیشرفتی که ما شمایی احساس کنگو گندگیم. امیدوار انشاءالله مطالبی که شما خدمت عرض بی عزیزان من وقت به آخر رسیتا، الله سبحانه وتعالی من و شما را عمل توفیق عنایت بکنه. از ایشی که من شما سر به درد و مصده و مزاحم وقت عزیز شما بیتن زن من در جایگاهی در منبری که من و شما همیشه از بیانات و سخنان پدرانه و حکیمانه حضرت استاد بزرگوار استفاده کنگیم، جای لبگشایی برای طلبه مانند من و نی، ولی به هر صورت دستور بی الامر و فوق الادب ما طبق دستور در خدمت شما قرار گرفتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.